राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 29 मार्च 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नहीं होता है भगवान के अनुग्रह से होता है। ये बात एकदम सच्ची अधिक सच्ची है। भगवत संबंधी बात है, ये भाग्य की भी नहीं है, ये कर्मों का फल नहीं है, कृपा का फल है। केवल कृपा है भगवान की। सज्जनों बहनों भाइयों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बस एक ही बात है, अपनी तो एक ही बात है। नाना बातें जरूरत नहीं है, एक भगवान लग जाओ। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भोग भोगना संग्रह करना ये काम हमारा नहीं है असली। यही तनु कर फल विषयन भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई तुरंत दुखदाई आगे अमृत ओम परिणाम विषम तत्सुराज संस्मृतम परिणाम आनंदमय आनंदमय लाई। यह भगवान की कृपा से होता है, केवल भगवान की कृपा। भगवान अनुग्रह करते हैं। भगवान ये भक्त हनुमान जी की बात सुनाए ना, गुप्त ताल बजाओ गुप्त रहो रामचरित्र रसी हो हनुमत आन सुनाए जमाए हो रहे गुप्त वेश में ताल बजावे अंधने को जाए हो रहे भगवान भगवान ने महात्मा गुप्त रीति से सबका कल्याण करते है, सबको आनंद देते है, आनंद रूप से सब हो जाए। ऐसा आनंद है सब अधिकारी है, नाना मोटा सब अधिकारी, अयोध्या भी छोटा बड़ा वह सब अधिकारी। माँ की गोद में हरेक बालक जा सकता है, बालक मात्र का माँ की गोदी में अधिकार जो संबंध से होगा, अरे संपूर्ण जीवों का भगवान की तरफ जाने का अधिकार है। मनुष्य विशेष जानता है तो इसमें जिम्मेवारी है। माल पर जगत लगता भाई, माल नहीं जगत किसी तो मनुष्य शरीर मिला है, राम जी ने बुद्धि दी है तो समय होकर इन्हें प्राप्ति करना ये काम है। बुद्धिमान से तो बम भी बढ़ा देगा, नाक हो नाश कर दे, इन वास्ते बुद्धि नहीं दी बुद्धि उद्धार करने के लिए है, अपना वो दुनिया मात्र का उद्धार करना इसलिए दिया है। जितने शेष महासाधन हुए, आचार्य हुए, शंकराचार्य है, रमणाचार्य है, वल्लभाचार्य है, विष्णु स्वामी है, महाप्रभु है, सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीव मात्र आकर ध्यान हो सब गए। शेर जी ने कहा महाराज हमारा उद्धार हो जाए। नहीं भाई तुम्हारा नहीं, पहले तुमने अड़ूस आया ना खेत खड़े है जंगल में, इनको उद्धार करना चाहिए। तुम तो कर सकते, कर सकते हो, तुम्हारा बुद्धि दी है, योग्यता दी है, पहले कल्याण उन्हें होना चाहिए, यो कर नहीं जाते। नाम ले ऐसे भी छोटे आते शेर जी तुम्हारा होती है, तुम भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, करो तुम कर सकते हो, अनुसार कर नहीं सकते निष्कर है तो उनका कल्याण पहले होना चाहिए, पीछे तुम्हारा नाम आएगा। क्योंकि तुम कर सकते हो, जब भगवान ने कृपा होती है तब ऐसा मौका मिलता है। रामचरित का पाठ है, कितने आनंद से हुआ, लोग आए पाठ के लिए आए, कहीं लिए गाँव गाँव में सुनो, हर भाव पाठ हुआ है। संतों की कृपा है, भक्तों की कृपा है, भगवान की कृपा है, सब कृपा ही कृपा है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, एकदम संसार के भोग भोग लिया, देख लिया, देख देख सुरेश दुनिया का धोखे की चीज छठी है, धोखा है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, यही तनुकार फल विषय न भाई, गुंजा गहे पर्स मणि कोई, मनुष्य प्राप्त करे संचय करता है, तो गुंजा गए पर्स मणि कोई, इस बार यही कृपा। रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गंगा मैया की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।